ตาหูจมูกลิ้นกายใจศาสนาอยู่ที่นี่ไม่ใช่อยู่ที่ลังกาไม่ใช่อยู่ที่อินเดียไม่ใช่อยู่ที่พระเขมรพม่าอยู่ที่ตารักษาตานั่นแหละรักษาศาสนารักษาหูเรียกว่ารักษาศาสนารักษาจมูกรักษาลิ้นรักษากายรักษาใจเรียกว่ารักษาศาสนาทั้งนั้นปฏิบัติศาสนาก็ปฏิบัติตาปฏิบัติหูปฏิบัติจมูกปฏิบัติลิ้นปฏิบัติกายปฏิบัติใจดูแลรักษาสำรวมให้ดีตาหูจมูกลิ้นกายใจศาสนาอยู่ตรงนี้อยู่ตามวัดก็รักษาศาสนาอยู่ตามป่าก็รักษาศาสนาอยู่กับบ้านใกล้ช่องไม่รักษาศาสนาไม่รักษาไม่ได้ศาสนาเสียหายเรือนชานบ้านช่องไม่รักษาเรือนชานบ้านช่องก็หาความสะอาดสะอ้านไม่ได้ที่หลับที่นอนเครื่องใช้ไม่สอยไม่รักษาสกปรกหมดศาสนาไม่รักษาศาสนาก็ไม่สะอาดศาสนาก็รกสกปรกตาก็รกหูก็รกจมูกก็รกลิ้นก็รกกายก็รกใจก็รกรกไปหมดหาความสะอาดสะอ้านไม่ได้ท่านจึงใช้คำพูดว่าเศร้าหมองตาก็เศร้าหมองหูก็เศร้าหมองลิ้นก็สมองกายก็สมองใจก็สมองมองไปหมดมัวไปหมดมืดไปหมดมืดจนกระทั่งไม่เห็นศาสนาที่มีอยู่อินทรีย์สังวรศีลสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายสำรวมใจนี่ปฏิบัติศาสนาก็ปฏิบัติตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ศึกษาศาสนาก็ศึกษาตาศึกษาจมูกศึกษาลิ้นศึกษากายศึกษาใจศึกษาศาสนาไม่ใช่ไปหาเปิดประตูมาไตรปิฎกที่ไหนอันนี้เราเปิดออกไปเปิดให้มันสว่างกระจ่างแจ้งอะไรเล่ามันทำให้มืดนี่ตาเป็นเหตุให้มืดหูเป็นเหตุให้มืดมือมืดจมูกเป็นเหตุให้มืดมืดเพราะอะไรมืดเพราะอะไรเป็นเหตุเนี่ยมืดเพราะไม่สนใจในการศึกษาตาไม่สนใจในการศึกษาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นตาก็เป็นกิเลสเป็นหูก็เป็นกิเลสเป็นจมูกก็เป็นกิเลสเป็นลิ้นก็เป็นกิเลสเป็นกายก็เป็นกิเลสเป็นใจก็เป็นกิเลสเป็นกิเลสไปเสียหมดเพราะไม่ศึกษาให้แจ่มแจ้งในเมื่อศึกษาแจ่มแจ้งแล้วตาก็เป็นธรรมหูก็เป็นธรรมจมูกก็เป็นธรรมลิ้นกายใจเป็นธรรมเป็นศาสนาที่สะอาดสะอ้านไปหมดตาเป็นกิเลสคือยังไงเห็นแสงวบวบแวบๆล่ะเห็นนั่นๆวบวบแวบๆล่ะหายง่วงนอนตาเป็นกิเลสเป็นอย่างนั้นหูเป็นกิเลสคือยังไงเสียงอะไรต่ออะไรล่ะเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจขึ้นมาจมูกเป็นกิเลสนะกลิ่นอันนั่นกลิ่นอันนี้นะกิเลสเป็นลูกเป็นฟืนเป็นไฟนะกายเป็นกิเลส ตาหูจมูกลิ้นลิ้นเป็นกิเลสนะกายเป็นกิเลสใจเป็นกิเลสตาเป็นไฟหูเป็นไฟกิเลสนั่นเป็นไฟตัวกิเลสเป็นไฟตาเป็นไฟจริงหรือหูจิตเป็นไฟจริงหรือจมูกเป็นไฟจริงหรือลิ้นกายใจเป็นไฟจริงหรือพระพุทธเจ้าท่านเทศนาอนิจจาปริยัยสูตรนะตาก็เป็นไฟหูก็เป็นไฟจมูกเป็นไฟลิ้นเป็นไฟกายเป็นไฟใจเป็นไฟมโนนิโตมโนก็ใจอนิจก็ไฟของร้อนศึกษาศาสนาก็ศึกษาตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ละเราจะศึกษาอะไรเราต้องเห็นสิ่งที่เราจะต้องศึกที่จะต้องเห็นสิ่งที่เราศึกษานั่นเราจะศึกษาตาเราก็ดูตาเห็นตาของเราไม่ใช่ว่าไปหาเครื่องขยายไปหาเครื่องส่องมาแล้วมันดูอย่างนั้นไม่เอาเอาใจของเรานี่ส่องเอาใจของเรานี่ขยายขยายเห็นตาประสาตาเซลตาอะไรต่ออะไรเห็นหมดเห็นแค่ไหนเพียงไรขึ้นอยู่กับความสว่างภายในใจของเราที่ส่องเข้าไปหาตาศึกษาเข้าไปดูเข้าไปตาก็สักแต่ว่าตาเท่านั้นเขาไม่ได้อยากดูอะไรไม่ได้มองอะไรตาคนไม่มีใจไม่รู้เรื่องตาก็สักแต่ว่าตาเขาไม่รู้จนกระทั่งเขาว่าเป็นตาเขาจะเป็นกิเลสได้ยังไงหูก็เหมือนกันหูก็สักแต่ว่าหูเท่านั้นในเมื่อเราดูเข้าไปจริงเห็นหูชัดแล้วหูก็สักแต่ว่าหูหูไม่รู้เรื่องอะไรเสียงเข้าเสียงไม่เข้าเสียงมาสัมผัสเสียงมาได้ไม่สัมผัสในลักษณะใดสิ่งที่มาสัมผัสนั้นจะสมมติว่าเป็นเสียงที่น่าชอบใจเสียงที่ไม่น่าชอบใจหูไม่รู้เรื่องเสียงผ่านมาเสียงไม่ผ่านมาหูก็ไม่รู้เรื่องจึงหูสักแต่ว่าหูเกิดก็ไม่รู้แก่ก็ไม่รู้ตายเขาเอาไปเผาหูก็ไม่รู้จมูกก็สักแต่ว่าจมูกจมูกมีรูจมูกก็ไม่รู้จมูกมีสองข้างจมูกก็ไม่รู้กลิ่นเข้ากลิ่นออกจมูกก็ไม่รู้จมูกมันรู้กลิ่นเข้ากลิ่นออกนี่นะในจมูกมันกลิ่นมันยิ่งแรงยิ่งมายิ่งหนักขี้มูกเขาขี้จมูกนั่นนะอยู่ในจมูกมันมีกลิ่นออกมารู้มีกลิ่นลิ้นก็สักแต่ว่าลิ้นจะอยู่เฉยๆลิ้นก็ไม่รู้จะมีการขยับเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเพื่อให้ออกมาเป็นเสียงตามประเพณีโยนิยมของโลกลิ้น จะมีการเคลื่อนไหวในลักษณะใดลักษณะไหนลิ้นก็ไม่รู้กายส่วนใดๆหาความรู้ไม่ได้เกศาคือผมทั้งหลายผมใดๆก็ไม่รู้จะว่าเจ้าของเป็นผมผมจะยาวผมจะสั้นจะตัดจะโกนผมจะดำผมจะขาวอะไรก็ช่างผมไม่รู้ผมจะร่วงผมจะหล่นผมก็ไม่รู้ขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันไม่แตกต่างอะไรกันของเกิดมาตายอันเดียวกันมันจะแตกต่างกันยังไงใจก็ไม่รู้ว่าจะเจ้าของเป็นใจใจจริงๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรใจจริงๆไม่เคยสมมติว่าเป็นอะไรนี่ท่านจึงว่าสังขารมันไปแต่งไปแต้มมันไปแต่งไปแต้มไปย้อมไปสมมุติอะไรต่ออะไรไว้เสียหมดไปเขียนจนกระทั่งเป็นของจริงของจังขึ้นมาแล้วก็ยึดถือในเมื่อเห็นว่าเป็นของจริงของจังก็ยึดถือตามที่สังขารมันเขียนมันแต่งมันแต้มนั้นเตสังอุปสมโมดับสังขารอยู่เป็นสุขสังขารานัตตาเขาดับอยู่แล้วแต่เราไม่ยอมปล่อยไปยึดเอาไว้กลายเป็นอุปาทานขึ้นมาเป็นอารมณ์สัญญาสังขารทั้งหลายสงบระงับไปแล้วอยู่เป็นสุขสังขารทั้งหลายเขาสงบของเขาแล้วอยู่อย่างธรรมชาติของเขาทีนี้เราไปว่าสังขารนั่นเป็นเราไปเสียอะไรก็เราอะไรก็เป็นเราทั้งๆที่เป็นสังขารสังขารเขาว่าผมเป็นผมผมเป็นคนขนเป็นคนเล็บเป็นคนฟันเป็นคนหนังเป็นคนก็ไปว่าตามเขาแต่ไอ้ผู้ว่าน่ะเขาผ่านไปแล้วเขาว่ายังไงเขาสมมติยังไงก็ผ่านไปสมมติยังไงก็ผ่านไปแล้วเขาก็มีการสมมติขึ้นใหม่สมมติขึ้นใหม่แล้วก็ผ่านไปอีกเหมือนกับการเกิดการดับการเกิดการดับการเกิดการดับการเกิดการดับการเกิดการดับการเกิดการดับวันหนึ่งไม่รู้เขาเกิดดับจำนวนกี่ครั้งใจดูใจเข้าไปความคิดก็สังขารความคิดก็สังขารความคิดก็สักแต่ว่าความคิดเท่านั้นดูใจอย่าไปคิดว่าใจเป็นอย่างนั้นใจเป็นอย่างนั้นใจเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นสังขารดับสังขารดับความคิดดับความปรุงความแต่งแล้วมันเนี่ยแล้วยังเหลืออะไรอยู่ก็เหลือความรู้อันนั้นเขาว่าเป็นความรู้เหรอเขาไม่เคยว่า เขาว่าเป็นใจหรือเขาไม่เคยว่าเขาว่าเป็นจิตหรือเขาก็ไม่เคยว่าเขาว่าเขาเป็นธาตุหรือเขาไม่เคยว่าถ้าว่าอะไรเข้ามาแล้วมันเป็นสมมุติว่าอะไรมันเป็นสังขารขึ้นมาทันทีว่าขึ้นมามันเป็นสังขารตัวที่ว่าจิตที่ว่าอันนั้นน่ะสังขารสังขารทั้งหลายไม่มีตัวไม่มีตนว่าแล้วก็ดับไปว่าแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเท่านั้นแล้วก็ว่าใหม่ว่าใหม่เรื่อยไปเรื่อยจนกระทั่งมองไม่ออกดูไม่ดูมองเขายากที่จะไม่มองเขาเข้าใจถ้าหากว่าไม่อาศัยความละเอียดความสงบของใจอาศัยสติธรรมปัญญาธรรมสอดส่องอยู่เสมอก็สามารถที่จะรู้จักรู้ชัดเจ้าตัวสังขารได้สังขารานัตตาสังขารเป็นอนัตตาสังขารไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนพระพุทธเจ้าตรัสเอาความจริงมาตัดไม่ใช่พระพุทธเจ้าตัดแล้วจึงเป็นอนัตตาขึ้นมาพระพุทธเจ้าเอาความจริงมาตัดความจริงของสังขารก็คือไม่มีอะไรเป็นตัวตนนั่นเองจึงให้พากันศึกษาตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสังขารทั้งนั้นสังขารส่วนรูปสังขารส่วนนามสังขารทั้งหมดสัมเบสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่มีความคิดไม่มีความปรุงไม่มีดับไปแล้วดับไปแล้วยังเหลืออะไรแต่ว่าเหลือจิตที่เหลือเขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นจิตจะเหลือเป็นธาตุรูปเป็นความรู้เขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่ความรู้ของเขามีอยู่อย่างนั้นแต่เขาไม่รู้ว่าโลกหรือว่าสังขารมันสมมุติว่าเป็นธาตุเป็นผู้รู้หรือว่าเป็นจิตเป็นใจจึงมาศึกษาศาสนาศึกษาลงที่กายของเราใจของเราตาของเราก็ศึกษาเข้าไปรูปตาลูกตาลักษณะของตาเป็นยังไงตามันชอบรูปหรือก็ศึกษาเข้าไปในเมื่อเราเห็นตาเข้าไปแล้วตาไม่ดีชอบอะไรสักอย่างมันชอบอะไรได้แม้แต่เป็นตามันก็ยังไม่รู้ไอ้ที่มันชอบดูนั่นชอบเห็นนั่นชอบอะไรต่ออะไรมันเรื่องของกิเลสนั่นเรื่องของสังขารหูก็เหมือนกันดูหูเข้าไปหูนี่ใบหูจับดึงเข้ามาแล้วภายดูหูก็ดูเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปจึงกระทั่งทะลุปลุกลงดูหูดูธรรมดูตาดูธรรมดูจมูกก็ดูธรรมดูลิ้นก็ดูธรรมดูกายก็ดูธรรมดูใจก็ดูธรรมถ้าหากว่าไม่ดูไม่มีโอกาสที่จะเห็นไม่มีโอกาสที่จะรู้มันก็หลับตาอยู่งั้นน่ะมันจะเห็นอะไรต่อมีอะไรได้แม้แต่ความมืดมันก็ยังมองไม่เห็นความสว่างก็สว่างก็มองไม่เห็นถ้าหากว่าลืมตาแล้วความสว่างก็เห็นว่าความสว่างความมืดก็เห็นว่าความมืดตามสมมติบัญญัติไปพระพุทธเจ้าเทศนาอดิตให้พวกปันในพวกไอ้ชดินฟัง ก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจในนามเทศใจของชะดินนั้นสงบแน่วแน่เป็นสมาธิในขณะฟังพระพุทธเจ้าเทวตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงจมูกไม่เที่ยงลิ้นไม่เที่ยงนี่ชะดินก็เห็นชัดตาหูจมูกลิ้นเป็นอนัตตาพวกชะดินก็เห็นชัดในเมื่อเห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วชะดินก็สลัดออกไปใจที่สลัดใจนั่นเป็นใจที่หลุดเรียกว่าหลุดพ้นหลุดจากตาหูจมูกลิ้นหลุดจากของเกิดมาตายอันนี้พ้นจากตาพ้นจากหูพ้นจากจมูกพ้นจากลิ้นพ้นจากกายพ้นจากใจพ้นจากสังขารทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้ที่ปล่อยวางได้โดยประการทั้งปวงเลิกหาเสียเราหากันมามากแล้วเลิกหากันเสียทีตาเขาไม่ได้หาตาเขาไม่ได้อยากหูไม่ได้อยากลิ้นไม่ได้อยากจมูกไม่ได้อยากกายตรงไหนก็ไม่ได้อยากเห็นกระดูกมันอยากอะไรตับไตไส้ปอดมันก็ไม่อยากอะไรกระดูกกระเดี่ยวตรงไหนก็ไม่ได้อยากผมที่ไหนก็ไม่ได้อยากขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันดูไหมฟันมันเคี้ยวจนกระทั่งมันสึกมันเหี้ยนฟันมันอยากหรือมันอยากเคี้ยวหรือมันไม่ได้อยากอะไรใจมันอยากหรือใจมันอยากหรือใจมันอยากหรือใจมันอยากหรือใจมันอยากหรือใจมันอยากหรือถามใจเข้าไปความอยากเป็นสังขารทั้งนั้นมันเคลื่อนออกมามันเคลื่อนออกมันมีการขยับตัวเป็นสังขารขึ้นมาเป็นความอยากเป็นความไม่อยากเป็นความรักเป็นความชังขึ้นมาเคลื่อนออกมามันจะต้องเป็นสังมันจะต้องเป็นอายตนะเหมือนกันเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอารมณ์สัญญาขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาถ้าหากว่าสังขารไม่มีการเคลื่อนเคลื่อนเลยไม่มีการเคลื่อนตัวสมมติบัญญัติทั้งหลายดับไปหมดสังขารไม่มีการขยับตัวเดี๋ยวสังขารดับสังขารดับไปแล้วตัวสมมติบัญญัติไม่มีแล้วอะไรมันจะมีในโลกถึงในโลกมันมีไปทุกเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันก็เหมือนไม่มีเหมือนก็เราหลับตาเนี่ยมันจะเห็นคนมันจะของโลกมันจะเห็นไหมเดินตาของตัวสังขารก็เหมือนกันปล่อยให้มันตูปรุงมันแต่งทุกสิ่งทุกอย่างนะเต็มไปหมดในโลกดับตัวปรุงตัวแต่งเสียไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันก็ยังมีอยู่มีอะไรนั่นแหละมีรู้เอามามีรู้อันนี้รู้อันนั้นเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอะไรไม่ได้บอกว่าเขาเป็นตัวรู้คนไม่ได้พูดจะไปว่าคนพูดเองรู้เป็นขั้นเป็นตอนรู้ให้ชัดตามความเป็นจริงของเขานั่นน่ะเรียกว่ารู้ธรรมไม่ใช่รู้อย่างคาดคะเนรู้อย่างปรุงอย่างแต่งมันไม่สิ้นสุดเป็นรู้แล้วก็ยังไม่แล้วรู้แล้วก็ยังหลงอยู่รู้ไม่แล้วรู้แล้วก็ยังหลงอยู่นี่ก็รู้ไม่ชัดรู้ไม่จริงรู้ไม่แจ้ง พระพุทธเจ้าท่านรู้ชัดรู้จริงรู้แจ้งรู้แล้วละได้ละอย่างพระพุทธเจ้าละแล้วแล้วเหมือนกับคนตายโอกาสที่จะฟื้นอีกไม่มีตายแล้วตายเลยพระพุทธเจ้าปล่อยวางสังขารละสังขารปล่อยวางแล้วจะไปยึดไปถืออีกไม่มีดับสังขารดับไปแล้วสังขารมันจะเกิดขึ้นอีกไม่มีถึงว่ามันจะเกิดขึ้นอันนั้นเป็นธรรมไปทั้งหมดธรรมเป็นธรรมชาติเป็นธรรมไปทั้งนั้นจะเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างเป็นเราเป็นเขามันไม่มีเป็นตัวเป็นตนก็เป็นธรรมเป็นเราเป็นเขาก็เป็นธรรมเป็นหญิงเป็นชายก็เป็นธรรมเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็เป็นธรรมเป็นธรรมทั้งนั้นเตสังโวปสโมสังขารทั้งหลายดับไปสังขารทั้งหลายตัวกวนจิตกวนใจตัวปลุกเดินลมมันตายไปแล้วความวุ่นวายจะมาจากไหนพากันศึกษาดูตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละศึกษาธรรมไม่ต้องไปกลัวว่าใจจะไม่สงบไม่ต้องไปหวงความสงบความหวงเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หวงสอนให้ปล่อยวางหวงความสงบก็ไม่ถูกความสงบไม่ต้องกลัวว่าจะหมดจะสิ้นสังขารทั้งหลายดับไปแล้วไม่ต้องปรารถนายังมีสังขารอยู่ตราบใดไปปรารถนาก็ไม่เจอความสงบสังขารยังเป็นสังขารสังขารยังเป็นตัวเป็นตนสังขารยังเป็นตัวเป็นตนยังเป็นเราเป็นเขาเป็นรูปเป็นร่างยังปล่อยวางสังขาระอนัตตาเป็นอนัตตาไม่ได้มันก็ต้องเป็นตัวเป็นต้นอยู่อย่างนั้นขวางอยู่ในจิตในใจสังขาระสังขาระอนัตตาละสลายตัวลงไปทันทีในเมื่อไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนแล้วจะเอาอะไรมาขวางจะเอาอะไรมารุงรังจะเอาอะไรมากวนจะเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ใจที่ไม่มีอะไรมาเป็นอารมณ์ของใจไม่มีอะไรมากวนใจจะสมมติว่าเป็นอะไรหรือไม่สมมติว่าเป็นอะไรเขาก็ไม่ว่าสมมติเป็นศีลสมมติว่าเป็นสมาธิสมมติว่าเป็นปัญญาสมมติเป็นสติเขาไม่ได้ว่าเหมือนกับเงินทองทองเขาเคยว่าเขาเป็นเงินเป็นทองสักทีไหมแต่เงินมีทองมีเพชรนินจินดาก็เหมือนกันเขาเคยสมมติไหมว่าเขาเป็นเพชรนินจินดาแต่เพชรนินจินดามีจริงจิตก็เหมือนกันธรรมก็เหมือนกันไม่ต้องสมมติเขาก็มีไปสมมติมันก็เป็นสมมติไปมีสมมติขึ้นมา ของจริงมันไม่ปรากฏเตสังวูปัสสโมสุโขสังขารทั้งหลายดับไปอยู่เป็นสุขสุโขวิเวโกวิเวกก็คือไม่มีอะไรมากวนสังขารตัวปรุงตัวแต่งตัวแต่งนี่มันดับไปแล้วจะเอาอะไรมากวนดีเรื่องชั่วเรื่องรักเรื่องชังเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องบ้าบ้าบอๆทั้งนั้นล่ะมันก็ไอสุนัขมันเคี้ยวกระดูกอะกลืนแต่น้ำลายเจ้าของไม่ได้อะไรว่าจะเจ้าของได้ว่าจะเจ้าของได้เจ้าของได้ได้แต่น้ำลายเจ้าของลมลมแรงแรงในยศถาบรรดาศักดิ์ก็ลมลมแรงแรงในเข่าของเงินทองก็ลมลมแรงแรงในเรือนชานบันช่องก็ลมลมแรงแรงได้ลูกได้ผัวได้ลูกได้เมียก็ลมลมแรงแรงจริงจริงจริงจังแล้วมันไม่ได้อะไรสักอย่างแต่มันก็โกหกคนในทั้งโลกใครจะอยู่ตรงไหนใครจะอยู่ตรงไหนจะสูงจะต่ำยังไงก็ช่างเถอะกลืนเป็นน้ำลายเจ้าของหลงความคิดหลงความปรุงหลงกิเลสของเจ้าของหลอกลวงกันทั้งโลกจึงว่าไม่มีอะไรแตกต่างจากขันกันไม่มีใครสูงไม่มีใครต่ำมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นสูงจริงๆสูงเหนือโลกคือเหนือสังขารนั่นเองเหนือกิเลสของเจ้าของนั่นเองสูงยิ่งกระทั่งโดดเด่นขึ้นมาเกิดตัณหาตามไม่ถึงเป็นผู้ที่พ้นด้วยประการทั้งปวงเราท่านเนี่ยมันเหมือนกันหมดอยู่กับบ้านอยู่กับช่องอยู่กับวัดกับวาบวชเป็นเหลืองบวชเป็นขาวผมยาวผมสั้นผมไม่มีเหมือนกันหมดถ้าหากว่ายังหลงความปรุงความแต่งหลงสังขารของเจ้าของยึดสังขารเป็นตัวเป็นตนไม่มีอะไรแตกต่างกันสัตว์โลกไม่มีอะไรแตกต่างกันยึดสังขารเป็นตัวเป็นตนเหมือนกันหมดลมเข้าลมก็ไม่รู้ลมออกลมก็ไม่รู้ลมเข้าจมูกก็ไม่รู้ลมออกจมูกก็ไม่รู้ลมไม่เข้าไม่ออกลมก็ไม่รู้จมูกก็ไม่รู้มีแต่ความรู้เท่านั้นรู้ไปหมดรู้ไปหมดเห็นไปหมดยึดไปหมดติดไปหมดความรู้ยังไม่รู้ต นเองความรู้ยังไม่รู้ตน